У перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем расказваць пра праекты беларускіх літаратараў, якія атрымалі рэалізацыю за мяжой. Наступны герой перадачы – малады беларускі літаратар Віталь Воранаў, які жыве ў Польшы, але зараз вучыцца ў Чэхіі. Сёлета Віталя запрасілі ўдзельнічаць у цікавым міжнародным праекце, выдаць да 600-годдзя перамогі пад Грунвальдам кнігу коміксаў пра гэтую падзею. Віталь Воранаў у створанай творчай камандзе прадстаўляў Беларусь. Гэта міжнародны праект, які паўстаў з ініцыятывы Міністэрства адукацыі. Польскі партнёр, польскі арганізатар запрасіў да ўдзелу замежнікаў, замежных гасцей, аўтараў коміксаў, якія павінны былі працаваць у супрацоўніцтве з польскім бокам, з польскімі сябрамі стварыць па праекту, па аднаму коміксу. І з беларускага боку да ўдзелу ў гэтым праекце быў запрошаны я, яшчэ пазней далучыў Владзіміра Блюдніка, гарадзенца, які жыве ў Познані. І вось я ў супрацоўніцтве з польскім мастаком стварыў адзін комікс, а другі стварыў разам з Владзімірам Блюднікам. Адзін асвятляе ўдзел чэшскіх ваяроў у гэтых падзеях, а другі адлюстроўвае ўдзел беларускага войска, беларускіх харугваў. Там амаль 200 старонак, гэта дыхтоўнае каляровае выданне. Калі трымаеш у руцэ, то важыць як цэгла, цяжкая кніга. У кнігу ўвайшлі ўсе коміксы, якія паўсталі падчас вось гэтага пленэру, таму што задума была такая, што спярша мы сустракаемся ўсе разам і едзем па мясцінах Грунвальдскай бітвы, па мясцінах, якія звязаныя бітвай, з падрыхтоўкай да гэтай бітвы. А пасля ўжо, калі мы раз'ехаліся, то паўставалі спярша сцэнары. Вось я ўдзел прымаў як сцэнарыст, а мастакі ўжо атрымоўвалі гэтыя сцэнары і рэалізавалі іх, малявалі, хто рысаваў, хто маляваў. І пасля вось плён гэтай працы быў аб'яднаны пад адной вокладкай. Усяго не трошкі больш за 10 коміксаў атрымалася. У міжнародную творчую каманду, якая працавала над гэтай кнігай, уваходзілі прадстаўнікі Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны. Набыць кнігу ў Беларусі можна ў сталічнай кнігарні у нескладовае.